jej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 14 lutego. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef MSWiA odpowiada w Sejmie na zarzuty opozycji. Trwa debata nad wnioskiem KO o wotum nieufności dla Mariusza Kamińskiego. Po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej kontrolowane są budynki przy stacjach narciarskich. Jest rezolucja ograniczająca możliwości Donalda Trumpa w sprawie ewentualnej operacji wojskowej przeciwko Iranowi. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra koordynatora służb specjalnych. Mariusz Kamiński doprowadził do największej w historii zapaści służb, powiedział szef Platformy Borys Budka. Według Prawa i Sprawiedliwości wniosek jest bezzasadny, oparty na kłamstwach i insynuacjach. W imieniu KO głos zabrał Robert Kropiwnicki, który w trakcie swojego wystąpienia zasłabł i opuścił salę w asyście posłów oraz ratowników medycznych. Marszałek Sejmu ogłosiła kilkuminutową przerwę. Po wznowieniu obrad Marcin Kierwiński z KO stwierdził, że lepszym pomysłem byłoby przełożenie obrad. Następnie zaprezentował stanowisko swojego klubu. W tym momencie na mównicy jest szef MSWiA, który odpowiada na zarzuty opozycji. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o 13 emeryturze oraz zdecydował o przyznaniu mediom publicznym rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z abonamentu w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej inspektorzy nadzoru budowlanego kontrolują budynki przy stacjach narciarskich. Wytypowano 16 stacji. Inspektorzy sprawdzają, czy obiekty ustawione są przy wyciągach bez samowoli budowlanej. Audyt inspektorów dotyczy głównie wypożyczalni, straganów i budek z gastronomią. Podobne kontrole odbywają się jednak co roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Mówi Andrzej Macałka, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Są też obiekty towarzyszące typu stacje obsługi, budynki kas biletowych, budynki jakiegoś tam małego zakwaterowania, ale również hotele, pensjonaty, to wszystko co wokół stacji narciarskich normalnie funkcjonuje. I na ten moment mamy skontrolowane 345 obiektów. Kontrole w tym sezonie mają zostać przeprowadzone w blisko 700 obiektach. Do końca lutego inspektorzy chcą skontrolować 16 wytypowanych stacji narciarskich pod kątem budowli tymczasowych. Brane pod lupę będą również tereny wokół wyciągów. W powiecie tatrzańskim jest w sumie 60 obiektów z infrastrukturą narciarską. Wyciąg na Rusińskim Wierchu, gdzie w poniedziałek doszło do wypadku, w którym zginęły 3 osoby, był ostatnio kontrolowany w 2018 roku. Mówiła Dominika Kossakowska. Rezolucję ograniczającą prawo prezydenta USA do rozpoczęcia operacji militarnej przeciwko Iranowi przyjął amerykański Senat. Głosowali demokraci oraz grupa senatorów z partii republikańskiej. Donald Trump zapowiada weto. Uchwalona przez Senat rezolucja mówi o tym, że amerykański prezydent nie może rozpocząć wrogich działań przeciwko Iranowi bez zgody kongresu, do którego kompetencji według konstytucji należy ogłaszanie wojen. Rezolucja została zgłoszona po ataku rakietowym, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. Demokraci zarzucili wówczas Donaldowi Trumpowi brak strategii i nieprzewidywalność, co ich zdaniem może prowadzić do eskalacji konfliktu, a nawet wojny. Podczas głosowania do 47 demokratów przyłączyło się 8 republikanów. Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 55-45. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest głosowanie w Izbie Reprezentantów, gdzie większość mają demokraci. Jednak nawet jeśli rezolucja zostanie uchwalona przez kongres, to prawdopodobnie nie wejdzie w życie, bowiem Donald Trump zapowiada weto. Prezydent USA argumentuje, że ogranicza ona jego możliwości obrony kraju. Do odrzucenia weta prezydenta potrzeba 2/3 głosów w obu izbach parlamentu, której to większości zwolennicy rezolucji nie mają. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Anna Lisiecka, Anna Kazoń-Regulska, Róża Świadczyńska, Janusz Graczyk, Piotr Kędziorek, Janusz Szydłowski i Artur Wolski to tegoroczni laureaci najważniejszych nagród Polskiego Radia. Honorowy złoty mikrofon otrzymał Tadeusz Fredro-Boniecki. Nagrody wręczane są wieczorem w Międzynarodowym Dniu Radia, a o porannej radiowej kuchni opowiada Krystian Hanke. Staramy się być co najmniej po 5. Kiedy my tu przychodzimy, to jest głucha noc. Kawusia w naszym ekspresie, który jest naszym wiernym druhem o poranku. Siadamy po 9 w bufecie. Jest redaktor Jaślar czasami doktor Rożek, jajeczniczkę. Pan Krystian lubi luźną, soloną. Pani Ela. Pan Marcin lubi luźną, niesoloną, a pan Filip ściętą, soloną. Na którą ten serwis mam zrobić? Na 15 i ani minuty później. Dobra, no muszę się sprężyć. To pa, na razie, hej. I zawoźniak. Oszalał ten człowiek. Jaki on groźnie się zrobił. Jakiego programu pani słucha? Trójki. Dzień dobry, program Trzecie Polskiego Radia, Halina Wachowicz. Powtórzę dobrze, jeśli pani pozwoli. Dobry, Piotr, tutaj Trójka, kłaniam się. Nikt nie odbiera, nie wiem, podali mi numer. Dobrze się dotrudnię. Pan prezes będzie wolniejszy. Dziękuję. Dziękuję za to. Do radiowej kuchni, także w dosłownym sensie, zaglądała Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W nocy miejscami śnieg i deszcze ze śniegiem. Piątek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, a na północy rozpogodzeniami. Może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 0 na Podlasiu, około 4 w centrum i na wybrzeżu, do 7 na Dolnym Śląsku i południu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. Serdecznie zapraszam i zaczynamy. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Radia, który się właśnie zakończył. No i to jest taki rewanż od nas, czyli od Wioli Myszkowskiej, od Haliny Leszczyńskiej, która realizuje program. No i ode mnie i oczywiście od tych panów, których zaraz Państwo usłyszą. And neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it is it. I'm sure of it. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you? Z życzeniami i z podziękowaniami. I tak, żeby ładnie rozpocząć walentynki, bo dzisiaj się rozpoczęły. I zastanawiałem się, jaki tu obrać kurs. No i pomyślałem o takim tytule tej oto piosenki, która mi w tym pomogła, który mi w tym pomógł. No to może posłuchajmy, a ja potem powiem coś jeszcze. Wszystkim zakochanym, z dedykacją. Wolno nam zerwać zielony liść. Wolno nam dzisiaj przed siebie iść. Oczami zakochanych dziś wolno spojrzeć, wolno nam. Przesądnym dobry sen, żeglarzom pomyślny nam dzisiaj, jeżeli chcesz. Wolno nad miastem zatrzymać deszcz. Oczami zakochany dziś wolno spojrzeć, wolno nam. Bardzo piękna piosenka, zapomniana. No i warto ją było przypomnieć, jak sądzę. Skaldowie. I ta piosenka piękna ma jedną kancerę. Ona jest taka, moim zdaniem, tam w refrenie. Tak długo, jak mnie kochasz. to powinno być inaczej. Tak długo, jak ja cię kocham. Bo to w ogóle jest jakieś nieporozumienie. Jeżeli ktoś sądzi, że ktoś inny uczyni nas szczęśliwym w miłości, to myślę, że się myli. To myślę, że to jest zupełnie odwrotnie. A to znaczy, że to, że mogę kochać, jest tak wielkim darem i nie wiem, prezentem, nie wiem, z nieba, czy skądś tam jeszcze inąd, że to właśnie jest tak. No dobrze, ale się wymądrzam, a nie powinienem. Bo chodzi mi o ten tytuł. Wszystkim zakochanym. Wszystkim zakochanym. I pomyślałem o tym w ten sposób. Kiedyś, pamiętam, to dawne czasy licealne, pewna osoba, którą myślałem, że jest to mądra osoba wtedy, no może jest, ale tu się pomyliła znowu, jak zaczynam od krytykanstwa. Powiedziała tak, wiesz co, to jest, jak ktoś myśli, że można zakochać się w mieście, to w ogóle jest jakaś bzdura, to jakaś propaganda. No to wtedy oglądaliśmy coś w telewizji albo jakaś szła piosenka w radiu. To jest jakaś propaganda w ogóle, to można zakochać się w chłopaku, w dziewczynie, w kobiecie, w mężczyźnie, ale w mieście nie. I wydaje mi się, że to w ogóle nie jest tak. Ja myślę, że jest tych miłości, tych zakochań bardzo, bardzo dużo różnych możliwości. To może być oczywiście kobieta, mężczyzna, to może być miasto, to może być ogród. No dzisiaj na przykład w telewizji widziałem fragment takiego jakiegoś programu, gdzie pewna bardzo, bardzo starsza pani, mocno przegarbiona, chodząca takim balkonikiem, rzecz się dzieje w Wielkiej Brytanii i potem się okazuje, że niewidoma, mówi, pokazuje swój cudowny ogród i mówi, kocham ten ogród. Myślę, że można pokochać marzenie. Myślę, że można pokochać swój zawód. Bardzo trudny i w trudnych warunkach wykonywany. Ale tym bardziej. No i jeszcze, nie wiem, obraz, krajobraz, książkę, postać z tej książki. Nie wiem, bardzo ta kategoria zakochania jest pojemna, prawda? Stąd wszystkim zakochanym. I tutaj właśnie ci skaldowie nas może poprowadzą dalej do jakichś rozmów i do opowieści o swoich zakochaniach, bardzo różnych. Jakby ktoś chciał opowiedzieć o swojej ukochanej, swoim ukochanym, to też zapraszam, jasne, proszę. Może to zbyt intymne, ale może da się tak opowiedzieć, żeby tak nie było. Ale to tylko fragment tej opowieści, wszystkim zakochanym, prawda? To tak jest. Tak myślę i do takiej rozmowy zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał napisać. No i ja przywiozłem Państwu w prezencie różne piękne piosenki. Też kilka opowieści, ale liczę na wzajemność. Znaczy nie w sprawie piosenek, tylko opowieści. No to idziemy dalej. Teraz będzie Cohen i nie ma lekarstwa na miłość. I właściwie na szczęście nie ma. Nawet jak boli. All the the rocket ships are climbing through the sky. The whole air books are open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure for love. Subway, and I see you on the bus. I see you lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call to you, but I don't call soft enough. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. I walked into this empty church, I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whisper to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angels declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Ships are climbing through the sky, the holy books are open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure. That cure for love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cohen, który doskonale wie, o czym mówi, o czym śpiewa, nie ma lekarstwa na miłość i na szczęście. Wszystkim właśnie ma, wszystkim zakochanym o tym dzisiaj. I Państwa zapraszam. Takim, którzy kochają, którzy kochali, którzy nie rezygnują z nadziei, że kogoś pokochają i z wzajemnością. A nawet jeśli nie, to uczucie jest skarbem i darem. No gdzieś nie wiadomo skąd. I też takim, którzy kochają coś. No różne są możliwości. I myślę, że Państwo o tym powiedzą. Mam nadzieję. To ja zapraszam. A za chwilę, no to był chłopak, teraz będzie dziewczyna. To będzie Lauryn Hill. Jedna z najpiękniejszych piosenek o zakochaniu, moim zdaniem. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you. trust in me when I say okay. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Od ciebie wzroku. Jedna z najpiękniejszych piosenek o zakochaniu, prawda? I ta wersja jest cudowna. Wszystkim zakochanym, z tym naciskiem na wszystkim, no bo nie tylko chodzi o miłość, zakochanie w dziewczynie, w chłopaku, w kobiecie, w mężczyźnie, ale też w różnych rzeczach, w różnych działaniach, no nie wiem, w różnym czymś. Dzisiaj, a wczoraj był Międzynarodowy Dzień Radia, a w moim życiu był Międzynarodowy Dzień Teatru. Spędziłem kilka godzin z moją wnuczką. No i to był wielki teatr, bo ona wystawiała taką sztukę, jakąś dość tajemniczą, bym powiedział, o przesłaniu awangardowym. Ja nie bardzo tam rozumiałem treść tej sztuki i zawartość, ale to było bardzo ciekawe. Było aktów chyba 8. No to zupełnie jak u Krystiana Lupy. No był taki teatrzyk, tam występował książę, księżniczka, była też myszka bardzo ważna, był też pan Cytryna, miał taką, była to Cytryna z namalowanymi zębami i uśmiechem. No w ogóle było cudownie. Ja byłem publicznością, no a moja wnuczka była artystką, która jak była przerwa na obiad, no to była po prostu tak obrażona strasznie, że nie można przerwać tego przedstawienia. No i jakoś jej wytłumaczyłem, zrobiłem taką narrację, jak to się dzisiaj mówi w telewizji, na temat tego, słuchaj, wiesz co, jak jest premiera, to już to jest pierwsze przedstawienie, to potem jest taki zwyczaj, że się spotykają, to jest taki bankiet, publiczność się spotyka z aktorami, z artystami, wtedy możemy porozmawiać. No i to ją przekonało i jedząc zupę pomidorową odpowiadała na moje pytania na temat kariery teatralnej, filmowej oraz przesłania tej sztuki, która nadal jest dla mnie tajemnicą, ale to nie szkodzi. No mówię o miłości, mówię o zakochaniu. Mówię o zakochaniu moim, mówię o zakochaniu mojej wnuczki w teatrze, w tej pasji. To przecież to też jest zakochanie, prawda? No można w różnych ludziach i w różnych, no nie wiem jakiego użycia, w rzeczach, no to byłoby chyba niedobrze w czymś się zakochiwać, zakochać. I ta miłość może zresztą trwać bardzo długo. W miastach można się zakochać, można, jestem przekonany. Bardzo piękna piosenka. Posłuchajmy, a państwo, mam nadzieję, zaraz napiszą, zadzwonią. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, no, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Wszystkim zakochanym. To może teraz taki fragment, znalazłem taki cytat. Proszę posłuchaj, to ciekawe. To są wspomnienia angielskiego filozofa, który się nazywał Collingwood. I coś takiego zapamiętał. Ojciec posiadał mnóstwo książek. Pewnego dnia, gdy miałem 8 lat, pchnięty ciekawością, zdjąłem z półki niewielką czarną rzecz, na której grzbiecie wytłoczono Teoria etyki Kanta. I już kilka pierwszych zdań unieruchomiło moją niepozorną osobę w przestrzeni pomiędzy biblioteczką a stołem. Doświadczyłem napływu osobliwie następujących po sobie emocji. Najpierw pojawiło się silne podniecenie. Czułem, że najwyższej wagi rzeczy zostaną powiedziane o sprawach najbardziej palących i za wszelką cenę muszę je zrozumieć. A potem z falą oburzenia nadciągnęło odkrycie, że nie potrafię ich pojąć. Zawstydzające wyznanie. Jest to książka, w której wyrazy należą do języka angielskiego. Zdania są gramatycznie poprawne, a jednak jej sens wymyka mi się. A jeszcze później, jako trzecia i ostatnia, przyszła emocja najsilniejsza. Treści tej książki, choć nie potrafiłem ich zrozumieć, jakimś sposobem należały do mnie. Były sprawą dotyczącą mnie osobiście, czy też raczej tego mnie, który pojawi się dopiero w przyszłości. Z poczuciem tym nie wiązało się żadne pragnienie. Nie chciałem w jakimkolwiek naturalnym sensie słowa stać się w odpowiednim wieku znawcą kantowskiej etyki. Miałem jednak wrażenie, że podniosła się zasłona i ukazano mi moje przeznaczenie. Tak wspomina filozof. Potem został filozofem, no wtedy zakochał się w tej książce. Nie w książce? W czym? Nie wiem, jak to powiedzieć. W etyce Kanta też nie. No, odsłoniło się przed nim przeznaczenie. Jest taka piękna piosenka Jonasza Kofty o miłości, gdzie jest sformułowanie,

No, ja przytoczyłem taką długą i kwiecistą opowieść pewnego 8-letniego chłopca, który został filozofem, bo się zakochał w myśleniu. No i w tajemnicy. No, a to jest krótka bardzo. I nie mniej piękna. Sonia pisze tak. Oby nam nigdy serca nie wystygły. Obyśmy zawsze należeli do najpiękniejszej wspólnoty zakochanych. No dzisiaj są walentynki, ale no, nie idźmy w banały, tylko porozmawiajmy poważnie wszystkim zakochanym. To, ta miłość może mieć różne odcienie. Nie, prawda? Za 15 pierwsza to mam prawo się czasem zająknąć i pomylić. No, proszę mi wybaczyć. No to słucham i czytam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No piosenki są, mam nadzieję, adekwatne do sytuacji. Teraz bardzo proszę. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Paul McCartney, a mnie się skojarzyła ta historia tutaj opowiedziana z historią Mieczysława Chorszowskiego, takiego wybitnego pianisty polskiego, który, on miał chyba 85 lat, jak się ożenił, znacznie młodszej od siebie, znacznie młodszą od siebie kobietą, był zakochany. No, żeby żyli długo i szczęśliwie, to nie, no bo długo już nie, ale szczęśliwie to tak. Wszystkim zakochanym, taka dedykacja i takie opowieści. Pan Artur, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry lub dobry wieczór, jak to woli. Lub nawet dobry wieczór. No słucham, co pan powie? Miałem powiedzieć o trzech jakby miłościach moich, choć miłość to jest temat rzeka, ale to powiedzmy pomijamy w tym momencie. Żona, córka i książka. Żona, córka i książka. No ciekawe. I co pan powie? Ta książka mnie zainteresowała. Przepraszam, że ja tak od książki, bo to jest najmniej oczywiste. Książka dlatego, że jest to książka, do której wracam bardzo często. Może bardzo często to za dużo powiedziane, ale często. W chwilach, kiedy potrzebuję wewnętrznego wsparcia. Jest to książka, która mnie podnosi na duchu i pozwala, tak jak mówiłem kiedyś już o optymizmie swoim, znowu spojrzeć optymistycznie na świat. No ciekawe, to pan narobił nam apetytu. Co to za książka? Znanego autora Irwin Shaw, Hotel Świętego Augustyna. Nie czytałem, przyznam od razu, bez bicia. I co? Co jest w tej książce takiego podnoszącego na duchu? I że życie jest zaskakujące. Aha. Wiara w to, że będzie dobrze, jakby jest tutaj przewodnia i trzeba robić to, co się uważa za słuszne. Aha. Na pewno nie należy robić krzywdy nikomu. No tak. No dobrze, ale to był tak jak na koncercie rockowym mamy support, a potem są gwiazdy. No to teraz żona i córka są nimi. Tak jest. No, bez żony nie byłoby córki. Tak. Jeżeli żona w cudzysłowie, no bo partnerka może być, nie musi być żona, prawda? Aha, tak. Także zaczyna się od kobiety, z którą chce się być. Nie wiadomo dlaczego. Aha. To jest dla mnie przynajmniej rzecz niezrozumiała. Dla mnie też. Że akurat tą osobą chce się być. Tak. Staż mamy już trochę, ponad 30 lat. Nie jest łatwo. Aha. To trzeba powiedzieć, to nie jest różowo. Aha. Oczywiście trzeba pracować. Aha. Bez tego nic nie wyjdzie. Kompromis, rozmowa i przede wszystkim mam takie dwa cytaty, które ostatnio mnie się bardzo spodobały. No to mogę przytoczyć? No pewnie. A propos żony. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. No, no właśnie tak, ja się z panem zgadzam. To piękne. Kto to napisał? Kto to powiedział? Papiera? Nie wiem, znalazłem gdzieś. Nawet dobrze, nie to wiem. Autorem jest pan Artur. Bez autorów. Nie no, a Artur. No dobrze, to nie, jest jeden to nie cytat. Moje. A drugi? A drugi dotyczy właśnie córki. Aha. Że dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje. Aha. No ciekawe. To się sprawdza, ponieważ w trudnych chwilach naprawdę trzeba dużo sobie znaleźć tej miłości, żeby wybaczyć dziecku to, co robi. To nie zawsze może nam się podobać. Niewątpliwie. Aha. I może na tyle. To by było na tyle. Dziękuję panu serdecznie. Miło proszę. Miło z panem porozmawiać i dowiedzieć się czegoś. Czegoś o życiu. No i ta książka, Hotel Świętego Augustyna, to bardzo ciekawe. To sięgnijmy może. Rekomendacja godna, jak słyszeliśmy. No dobrze, to co teraz? Kto teraz? Posłuchajmy, a potem może poczytam i może posłuchamy. 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does. is magic. Everything she do just turn to yawn. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. To tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. I resolve to call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. When my silent fears will grip me, long before I reach the phone, long before my tongue has chimney, must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she does to me, on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does to me, on. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. Oh, no. Wszystko, co robisz, to czysta magia. Tak tutaj było w tej piosence. No a teraz taki fragmencik listu. Dosyć długiego, ale może puentę przytoczę. Właściwie nawet są dwie puenty. Jedna jest taka. To jest o dzieciach. I Mariusz tak pisze. Takie kwiaty mam wieloletnie, które trzeba kochać najbardziej, kiedy nie kwitną. No to trochę w duchu wypowiedzi pana Artura. I dalej. Ale tak szczególnie to kocham ciszę i obserwowanie tego, co kocham. I to jest jeden fragment. Poskłada, może się z tego coś poskłada, może nie poskłada, nie wiem, zobaczymy. A drugi fragment, nie no, druga opowieść to będzie w tej piosence. To jest przepiękny tekst Agnieszki Osieckiej. I to jest taka, tak myślę, tak ktoś powiedział i może nie ten, nie on jeden, że zakochanie to jest taka prefiguracja, przedsmak transcendencji, przepraszam za te słowa, ale to jest, no zresztą posłuchajmy, najpierw może ta piosenka, a potem to już chyba nie ma co komentować, a potem może państwo opowiedzą, no to posłuchajmy. Na całych jeziorach ty. We'll be right back. o wszystkich dniach, porach ty. Marchewce i wnaci ty, od Mazur do Francji ty. Na co dzień od święta ty i w leśnych zwierzętach ty, i w ziołach i grzybach nadzieja, że to chyba ty, we wróżbach i w kartach ty, na serce i w żartach ty. Senonie i potem przed ptaków odlotem na wielką tęsknotę ty, zawsze ty. A w kącie kto kto się niepokoi, ja w kuchennym lufciku, ja w paskudnym wierszyku, ja, a rozum kto traci, ja kto łzą się bławaci, ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja. Zielono od marzeń mych na kładce i w barze mych. No mary nie parze bezsenni żeglarze na całych jeziorach my, jednak my. Bardzo piękna piosenka, prawda? Ogromnie przejmująca. Czyli taka opowieść o tym, że zakochanie otwiera na cały świat, że ten obiekt miłości jest właśnie światem, że on jest wszędzie. A teraz przerzutka, chociaż właściwie ja wiem, czy to będzie tak daleko. To jest znowu dlatego, że cytowałem najpierw filozofa, który wtedy jeszcze nie był filozofem, ale już się w nim ten filozof obudził, zakochany w myśleniu, Collingwood. A teraz muzyk, zakochany, zaraz Państwo posłuchają w czym. Yehudi Menuhin, wielki skrzypek, jeden z najważniejszych muzyków XX wieku.